Tobě se to zpívá. Krásná, velká země. Asi se ti líbí dělat si smích země. Taky bych rád zpíval. Jenže nespívá. Když mi osud určil, že na věky zůstanu sám. Já jsem vám pomohl, nechci od vás nic. Snad jenom poradím, když se stěhá tisíc. Řekni, co tě trápí, řekni, co chci dělat. Kde živá voda je, rád bych se dozvěděl. Vidíš ten černý les, tam tudy musíš jet. Stále je kupředu, není z něj cesty zpět. Kdo ty v něm zavolí, nespatřil živý svět. Máš ještě odvahu a víru v srdci celé. Najdeš svůj být a navíc s úsměvem. Moc jste mi pomohl. Děkuju na stokrát. Budeme modlit se za tebe tentokrát. Každý podle svého štěstí své pouští. A dočká se toho, čeho si zaslouží.